fara da shi shugaba Sheikh Adam bin Ali Al-Adamawi zamu so mu ji dalilan kafa wannan kungiya ta ku Rahim alhamdulillah rabbil alamin wa salli wa sallim ala ashrafil mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin alayhi afdalu salati wa tammu at-taslim wa ba'd assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh na farko muna muku godiya da ku ba mu wannan dama mu zo mu bayyana manufofinmu ga wannan kungiya na Al-Damir Foundation da kuma ayyukanmu da muke gudanarwa da kuma wanda za a gudanar Allah ya saka muku da alkhairi amma na farko zan ce sai a danyi hakuri kadan saboda yanayin Hausar amma dai za mu yi kokari dai inda dai za a fahimta insha Allah maksudin kafa wannan kungiya shine taimakon ƴan ƙasa mazauna ƙasashen waje musamman bawa da suke samun suke cikin wani yanayi na rashin jin daɗi da kuma takura da kuma wayar da su su dawo ƙasashen su su gina kansu da kuma ƙasar su kuma wannan kungiya tana kuma wannan kungiya mun yi mata register ta gwamnatin tarayya mun bude ta ranar 15 ga watan 8 2016 ina ga wannan shine a takaice manufan mu na kafa wannan kungiya da sauran su mun wani zai ce ai can din sun fujin dadi go da ban mu rayuwa da sauran su ya fa Najeriya da ba mu haiki dole su zauna ko kuma su dinga tafiya can dan yin wasu abubuwan da ya shafi yanayin kasuwanci ko wani abu makamancin haka gaskiya ne amma ya danganta da kuma kowanne yanayin zaman da yake ciki kuma ya zama cewa kowace kasar tana da dokanta da sauran su to ba lalle bane ya zama wanda yake can cewa cikin dadi yake da sauran su sai dai wanda ya zauna zai san irin zaman da yake kuma duk inda mutum yake a duniya babu kamar kasarsa duk inda yaje a duniya ko ina yake to in ya zo kasarsa yafi jin ƴancin sa kuma da samun zama da kuma sanin kasarsa da al'adunsa da saura makamancin haka to shi yasa muke kowa yana da alfahari da kasarsa to alhamdulillah mu je ga jami'an labarai kuma da shugaba mu kalli abin da shafi irin aikace-aikacen kungiya ku bayan mun ji makasudin da yasa kafa wato ga shi wala abdullahi halalu ko bismillah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh da fata lafiya ku kalau kuma muna godiya ga wannan gayyatar mu wanda aka yi na mu bayyana wasu muhimman abubuwan da kungiyar Al-Damir Foundation ta yi takaice ba tare da dogon bayani ba kuma sama an kance Al-Damir wani ban waki inda kar mallar ci ka dako kasa ka dai so yaji mene Al-Damir Al-Damir kaman in aka ce da turanci kaman conscience ma'ana kudirin da ka sa a zuciyarka wanda kuma na alheri ne wanda shine ke umartarka a badini na kai abu na alheri koda bakinka bai yi bayanin ba amma kuma zuciyarka za ta raya ma cewa fa ya kamata kai kaza ya kamata kai kaza shine Al-Damir wannan shine ma'anar kalmar Al-Damir da larabci wanda kaman za a ce dai conscience da turanci to yanzu zuwa abin da shafa na'am daya daga cikin daga ranar da muka kafa wannan kungiya da ikon Allah 2016 a watan 2016 2016 shine watan 8 August ranar 15 to alhamdulillah mun ga wasu nasarori muhimmai amma suna da yawa amma mun takaita su a waɗannan jawabai kamar haka na farko mun sami nasara kan samarwa dalibai gurbin karatu kimanin mutum 50 za a samu a makarantun ƴan wace kasa dalibai su yawanci irin wanda suka zo daga can ne wanda kuma kungiya ta ga cewa a maimakon su zauna haka wanda su ilmantu kansu ya waye akan sa wato yananin kasar sabin yananin da suka samu kansu a ciki na biyu a nan cikin gida kina ka samu musu guraben karatu yauwa dan na farko su san kasassu su san tsarin education din sannan kuma saba da wannan yanayin education din amma dama asali ɗin nan ne dama iyayensu asalin nan ne iyayensu ba nan kaife su ba anan su ba nan kaife su ba bayan suka je can kuma bayan Allah ya kawo su can kasar Saudiya kenan yawwa bayan Allah ya kawo su kuma sai kungiya ta ga cewa gunda ta ilmantar da su to amma ai wani zai tambaya su aya Najeriya aka haife ka nan kasar wannan Najeriya su wace me sace tun aka haife ka kuma sai dadaka kenan eh ma'ana akwai kowace kasa da irin tsarin ta su a can dama in ka je can suna al'akari da iyayenka su kuma wacce takarda suka dauka igama she ko tabi'iyya me igama me tabi'iyya yawa tabi'iyya shine takardar kasa kenan national nationality identity ita kuma igama shine takardar iznin zama waccan ta farko da ka faɗa igama kace ko tabi'iyya igama tabi'iyya eh kace me matsayin igama yawa igama shine takardar iznin zama waki bawa irin wannan to eh wanda ka zuba bako ta sayyaya hanya eh dama ta sayyaya hanya ce irin haji ne ya kawo ka umara ne to sai wani dan Saudiya ya ga shewa gonda kai aiki a wurin sa sai je migration in Saudi Arabia sai fitan ma da igama ko ta hanyar visa ai turo ma visa ka je aiki a wurin sa yawa shine garantin ka a gwamnati saboda haka kai kuma idan Allah ya baka rabo ka samu yaya a can su ma fa irin takardar da ka samu su ma irin ta zaka su ba nan cewa su ɗan ƙasa bane yawa amma kuma takardar shaidar zama ce yawa shaidar zama amma kuma akwai wa da karewa culture da harshe da tsarin al'adodi duk kaman can ne cece a misali akwai wa da karewa ta ita igama din eh dama eh shekara nan take eh da dai na san shekara bibi ne yanzu kuma akwai kasan ana sabunta tsari yanzu shekara ɗaya ɗaya ne take karewa na'am kuma akwai wahala sake yi iya danganta sabuwa iya danganta saboda idan kana aiki misali ka bi tsari ka bi doka komai normal zai tafi eh komai normal tunda ana ganin albashinka kuma akwai irin tsarin harajin da zaka biya misali ita kuma cin tabiyin fa da ka faɗa su tabiyya tabiyya ita kuma gaskiya ta hanya bishe na farko wanda dama an san shi dan kasan ne balarabin ne cikakke gaba da baya shi wannan dama tun lokacin sarki Faisal ana magana shekara kusan 50 ko 60 baya to a wannan lokacin gwamnatin Saudiya tana kula sosai ta bangaren su ɗan ƙasar su samu takardar ƙasa to hakan shine ya zama su kawai a gaban gwamnati su kawai ɗan Saudiya ne kashi na biyu akwai wanda su ma irin mutanen mu ne a can kuma sun samu aiki sun samu daukaka kuma an yaba aikin su da komai da komai ta kai ta kawo gwamnatin da kanta ta ba su takardar ƙasar sai suka zama su a nationality ɗan Saudiya ne amma al'adodi da culture ɗan Saudiya ne sun hada da kuma nan wajen ɗabi'o'i da mu'amala da komai da mu'amala da komai sun hada biyun kenan nan da can da kuma ba za a taba kwacewa ba a ba za a kwace ba har iya rayuwarsu a iya kuma in ma wata matsala ta faru ba fata ake ba ba za su kwace ba tunda dai abin bai shafi wani terrorism ba ko wani abu normal shi dai da ɗan ƙasa duk tafiyarsu daya zai iya aiki a ko'ina zai iya aiki a ko'ina soja ɗan sanda mu a dangin mu ma akwai su na mu je zuwa gaba da sauran kashi na biyu shine mun dauki wato nauyin biya wa mutane da yawa kudin hayar gida saboda halin rayuwa na uku kuma mun dauki nauyin wasu marasa lafiya a asibitin Malam Aminu Kano na hudu kuma mun samarwa marasa sana'a irin sana'a ta tuki kuma tare da hakan mun fitar ma wasu su kuma takardar shaidar tuki wato driver license tare da hakan kuma shida shi ma mun kai ziyara ma wannan makarantar nakasassu ta Tudun Maliki irin an taimaka musu ma da wasu kayayyaki muhimmai wanda suke bukata mun yi haɗin gwiwa wannan na bakwai kenan ga gamayyar kungiyoyi na M&B wanda suke da logo to tiya shewa babu maraya sai rago masu koya ma mutane sanawoyi domin su dogara da kansu sanawoyin hannu haka na takwas kuma akwai irin an kai ziyarori daban-daban mun kai ziyara musamman gidan yari na Kurmawa Kano mun intar da wasu kuma sannan mun ba da wasu abubuwan tallafawa ga can kafin ka dora bari mu dan karbi sako daga sashen talla mun dawo sai ka tsaya nan sai mu je ga shi mataimakin sakatare sai mu kara zagayowa daga nan mita 94.1 da kan sangu na FM a Adiwuri Doki Makana wanda kafin mu tafi kejin mu tare da jami'ar da gidauniyar jin kai ta addinin ta sabaki da bari mu je ga shi mataimakin sakatare Jamilu Yusuf Aliyu za mu so mu ji rakoko akwai kalubale da ake fuskanta assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa alaikum assalam masha Allah karin bayani na anan shine da farko zan dan ƙara yin bayani akan irin nasarorin da muka samu sannan sai in je akan irin kalubalen da muke fuskanta muna kula da marasa lafiya waɗanda muka dauki nauyin basu magunguna da sati musamman masu cutar siga da masu cutar hauka duk sati muka basu magunguna amma ka baka tsallake nan gurin wannan suka yi lalurar na hankali duk zafin an dara su ne misali wani kasan ya saba da abubuwa can nan kuma ya dawo kuma sai dai kansa mai yiwuwa ko eh misali shi kamar mai ciwon siga wanda ya ciwon hauka kamar masu ciwon hauka kafin mu kai ga fara ba su magunguna mukan kai su asibitutuwa domin likitoci su tabbatar mana irin matsalar su sai mun san matsalar su sannan sai mu dauki matakin ba su magunguna wani mukan bar shi a asibiti a zaune amma muna kula da ba shi magani wani kuma idan mun kai karbo shi daga asibiti mukan dan dauko shi mu ajiye shi a wajen mu mu kula da washi magani da nuna masa yadda zai yi wai shine su marasa lafiyar na kokolwa ka na'am me yake ku ganin ya jawo haka suka san matsalar eh to yanayin sauyin rayuwa ne da sauransu ko ya eh gaskiya wasu mafiya yawancin su yanayi na sauyin rayuwa ne saboda rayuwar da suka saba da ita a baya ba ita suka zo suka samu yanzu suna yi ba so kuma ka san mafiya yawanci kuma sukan hadu da gurbatattun abokanai su ne sukan kai su nuna musu wasu hanyoyi na zamani wanda yakan haifa musu da wannan matsalolin na fuskanta sannan muna samun kuka da rashin kayan masarufi a gidaje ko kuma na magidanta su ma mukan dan kula da wannan matsalolin mu taimaka iya gurbadan yadda Allah ya ba mu iko kalubale da muke fuskanta shine na rashin isasshen kayan transport bi ma'ana kayan zirga-zirga da za mu rinka aje da muke dauko mutane idan mun karbe su a airport muna da karancin wannan da kuma gidaje wanda za mu rinka aje irin waɗannan mutanen idan an kawo su misali kamar a baya watan da ya wuce a nan filin jirgi na Malam Aminu Kano an sauke irin wannan mutanen kimanin guda 350 daga kasar Saudiya waɗanda gwamnatin Saudiya hukumar Saudiya ta kamo su ta dawo da su so kasan su kuma ba ruwansu da cewa idan sun kamo mutane walau ko kai dan Najeriya ne ko ba dan Najeriya bane kawai in sun kamo ka Najeriya za su inde baki ne kai so kaga waɗannan kuma laifuka suka aikata kuya ake kamo su kuya eh to kamar wannan bayani ne da aka yi a baya na waɗannan shaidoji wani bai da shi ko ta kare ko na magwanci ga na'am na fuskanta amma su ya kai da su wancin 100 kun da suka sauka eh to tunda bawaki a ciki kun samu wasu bayan Najeriya bane ya kai da su eh to mafi da yawancin su ɗan Najeriya ne da kuma makotan kasar mu Niger misali wasu mun zaunar da su mun nuna musu dangin su wasu kuma sun ce sun san inda dangin su suke bi ma'ana ta hanyar waya da communicate da sauran yan uwansu da suke a can so amma insha Allah dai mafi yawancin su duk sun karasa ga dangin su to in ba su karasa ba kuke daukan nauyin dawainiyar su kenan wajen gida da sauran su eh mu muke daukan nauyin dawainiyar su da mahallin su misali wajen zaman su da cin su da shan su da kuma nuna mu da koya musu karatuttuka da sana'o'i domin su ma su zo su kafu su dogara da kansu da kuma wayan musu da kai akan yadda mu'amalar rayuwa take sabanin sun tsinci kansu a kasashen Afirka ko kuma a kasar Afirka musamman kasar mu Najeriya na'am abin nasu masu wasu zai su kai shekarar kano a cilla eh to da su kansu na'am ni gaskiya eh ina nan na ya husar ka ta tsaya sosai eh kuma na ni ina nan ka daɗe a gida na daɗe a gida kuma dukkan karatuttuka na ma da komai ni a nan na yi shi na amma a ca kaife ka ka taɓa leƙa waje amma ya shi al'adar mawuyi a wasan sama ta fita sosai to al'adar mawuyi makalli yana ka cakacin da ku faɗa kuna da sauransu wannan sun yi tambaya misali a ina ku samun kuɗaɗen abubuwa ne na kama haya magani da abin da shafi wancan abin na tuki da sauransu kuce ai nauke samun kudaden haka to gaskiya muna kokari ne ta kan mu mu dai ta shugabannin kungiya da abin da Allah ya bamu kowa zai cire abin da Allah ya bashi mu har hada dai da haka muke ta gudanar dai da ayyukan mu tun farawa har zuwa ga yanzu ana yin sana'o'i kenan kuna da sana'o'i naku na kanku a ciki kuke dan dauko abin da yake to kowanne da nashi na to da haka muke ta kokari muke ta fama gudanar da abubuwan da ya kamata a gudanar da su har zuwa ga yanzu insha Allah alhamdulillah kuma hakan ma Allah ya yarda kuma da hakan ma da muke gudanar da ayyuka waɗansu ma suke ta cewa ya za su shigo su tallafa ta wani bangaren da sauransu da abu dai da ya shafi irin hakan to muka ga cewa lalle ya kamata in ma za a yi wannan ya zama dai a ƙasa da muke ciki kamar nan dai Najeriya zai zama ba an fita ko ta ƙasa ko ina ne ba zama duk abin da za a yi anan ya zama daga nan za a yi to kuma anan ba wanda zai taimaka sai ya ga sai an ga me muka gudanar me muka yi sannan ko wani in zai shigo ma ya taimaka zai shigo amma muddin ba a ga abin da aka yi ba da sauransu kuma ina ga za a samu matsaloli da sauransu duk da cewa mu ma mun samu karancin cewa ba mu samu mun fito ba mun yi bayani mu mun nuna wa al'umma ko mun faɗakar da al'umma ayyukan mu da wannan tun da wuri ba mun shagalta ne da ayyuka da muke ta gudanarwa da sauransu to daga yanzu ne dai muka gani ya kamata a ce mun fara gaya wa al'umma ga abubuwan mu da ake da muke gudanarwa da sauransu kamar dai irin haka ban sani ba ko amsali wayanda suka daɗin akwai wayanda kuma ku dinga kokari kuna mayarwa kuma mutum da akwai hanyar da iya mai da shi ya dan samu wani abu na halaka a can gidan gai tunda ba mamaki ya saba da can da abin da zai a nan ba zai ji daɗi kamar can ba wannan abu ne mai wuya saboda gwamnatin Saudiya ta maido da shi a zaman kamar yan ketare doka kuma a ce daga nan a ɗauke shi a mayar da shi wannan saba wa doka ne kuma sannan ko nan ma in zai koma sai an je ta hanyar embassy su sannan mu wannan abu bai shafi yan ba duk wanda aka maido da shi mu iyakaci dai mu anan za mu yi kokari dai mu ga inda ya kamata mu nuna mishi mu taimake shi ta bangaren karatu ta bangaren sana'a ta bangaren dai wannan shine amma dauka mutun ya zo misali daga nan a ce a maida shi duk wannan da gaskiya sun zo mana waɗansu da wannan manufar amma mu a ajindan mu babu wannan me yasa to na mamaki wadin ya koma din to mutum ya kuma a ci sa ya samu mutum ya zauna tabi iya ko igama din ai mutum ya zauna a kasan sama nan ai ba shawashi kai kansa ba ba ki ya basa kai a can yi duk da haka ai ya saba ai komowa gidan ma a zo a saba da ƴan kasan ma da tushen asalin mutanen inda suke shi ma wani ilimi ne kuma mutum abinda zai samu anan ina zaton dai ba zai same shi a can ba musamman kuma ina ga anan Najeriya mutum ya zauna ya karatu sosai ko ta bangaren ma ina ga turancin nan ma kun gani zai samu abubuwa da dama kuma da yanayin in Allah ya sa ya samu ma jari in ya fara sana'a to wannan ma abu ne na ci gaba sosai ba sai abu da yawa ba wannan ma ina ga mutum in ya haƙuri ya daure ya zauna da wannan shi ma da akwai ci gaba a cikin bayanan shi Aladamawi yana batun kamar mutum ne sana'o'i da sauransu can ba irin sana'o'in nan ba hanyoyin samun kuɗi kamar nan Najeriya gaskiya ga wanda dai ya san rayuwar can zai san cewa akwai bambancin culture bambancin tsarin rayuwa to wannan bambancin a nan magana take wani irin bambanci yawa na farko ka san kasar Laraba ko Middle East wato Arabian Gulf su kasashe ne wanda suna da tsarin wato kingdom masarauta saboda haka su tsarin su kuma ga arzikin bakin mai wanda suka dogara da shi shekara da shekaru suna mai da hankali sosai kan gina kasar da gina inganta rayuwar shi mazaunin kasar ma'ana haifaffen kasar to wannan shi yasa idan shi wanda yake asalinsa daga nan aka haife shi a can zai tashi ya saje da rayuwar can to amma in ya saje ya rayuwar can din take yawa na farko akwai tsari akwai doka sosai akwai bin shari'a wato ba a fiya suke doka ba kuma dokar tana sa rayuwar da ta inganta bangaren zaman lafiya bangaren a yi abu bisa manufar gwamnati wanda kuma abin bai keta shari'a ba kaji tsarin yanda yake a can to saboda haka akwai wasu abubuwa kuma wanda gwamnati take kawo dokoki domin inganta zaman a rayuwar mazauna ko aifaf ko dan kasar ko wanda ba dan kasar ba to shine ake shi mai tsarin aiki saboda haka tsarin aiki anan akwai wanda su suna da wani salo na bangaren abin da ya shafi wato kai kana da igama to ga aikin da sakai inda kana da resident permit igama da shaidar zama eh to ga aikin da sakai ba a san ka tsallake wani aiki banda wannan to idan kuma kai Allah ya ka mai baiwa ka iya aiki uku ko hudu kamar wani irin aiki ya fi tafiya a can da eh driver masu gadi driver masu gadi yawanci dai driver da masu gadi gaskiya sun fi tafiya da kuma irin aikin amirai al'amir kamar wanne amir wato kamar basaraki kenan wanda zaka zama kamar bodyguard din su ko irin zasu aike ka wani abu kace kai kamar dan aike dai haka yau to wannan ayyuka sun fi tafiya gaskiya ga foreigner dan kasa wanda ko wani jinsi yazo amma akwai tsari tsari shine sai mai san yin aikin ya turo ma visa kazurin sa aiki takarda shaidar shiga yawa to anan kuma akwai doka wanda gwamnati ta sa na bangaren albashi da komai da komai ta yanda ba za a ci haƙƙin ka ba to amma matsalar da take faruwa shine idan kai a wata kasa kake ka saba da halin wannan kasar kuma ka je wata kasar wato kaman fizito kenan to idan ka je zaka iya karo da wannan dokokin tunda ba za ka zauna wata da watanni ka karanta constitution din kasar to wannan karan da ake shine zaka ga yawanci ake kawo su a kamus a daudus irin ashe sun tsallaka doka sun tsallaka doka wato idan muka kasa kashi 100 kashi 80 da wani abu duk yawanci laifi ne na bangaren gwamnati ma'ana ta kafa wani tsari kai kuma ka tsallake tsarin ba a sanar da 'yan kasa ne ana sanar da su cewa an yi kaza ana sanar da su kafin ma gidan talabijin ko ta yaya ana sanar da su amma kuma in ilimi yayi karanci to gaskiya wannan problem an mutun ne ilimi yayi karanci na ba ruwan su na'am a wasu su 'yan Najeriya su wani dokoki suka fi karewa tun na gaiba ku akwai 'yan Philippines zaka da su suna shiga imana a wasu ba fi samun kama ka ba me yasa su gaskiya saboda bambancin ilimi so a nan gaskiya ba yi karatu sosai ba amma 'yan Philippines da Asia ai su wurin karatu sun yi nisa a nan saboda haka ko mai shara ne zaka ga ya yi sakandare ko ta yi ma yi jami'a ma mai ɗinki ma wanda za a kawo daga Philippines ko Pakistan ko India zaka ga wato Allah ya musu baiwa ilimi gaskiya saboda haka turancin nan kamar ruwa ne a bakin su duk abin da gwamnati take rubuta da larabci shi ma tana rubuta da turanci ko a TV ko a media ko a social media zaka ga two language ne yawanci English and Arabic to saboda haka su sun karanta wannan sun gane kuma sannan akwai salon alashami iya zama ta yanda zaka zauna a cikin weather sabuwa taka ta yanda zaka koyi wasu halayya na wannan al'adodin wurin dan ka zauna lafiya to anan ma mutanen mu gaskiya suna dan faduwa a nan bangaren amma gaskiya kuma akwai mutanen mu wanda ni na san labarin su sun ci gaba a karamin lokaci saboda dai ilimin su da karatu da tarbiyya da makamancin wannan Allah ya kai su ga matsaya sosai a can amma misali a har yanzu akwai yan Najeriya da yawa a can da yan mai abutu ma akwai unguwoyin da su ne su ba a duwa a kamo irin wannan ko kuma eh dama shi kame a can ma shi kansa kamen ma yana da ka'ida ba wai barkatai ake yi ya yake doka mun na farko gwamnati tana sanar kafin ta yi kame da wata biyu uku sai ma an sanar sai an sanar to ba zan gudun buye ba eh su suna da ai manufa a an san za ka yi gaskiya ne suna da manufa za su sanar cewa duk wanda resident permit ɗinsa bai gyara ta ba to mun ba shi lokaci kaza ya gyara duwan ta kashe takardar shaidar zama take da matsala eh zo ya gyara yawa wanda kuma shi yana gaba zai iya zama ba bai da resident permit to ya mika kansa a mutunci a kai shi garinsa to idan wannan lokacin ya tafi to a lokacin za su yi kame shi ma kamin shan mata ne unexpected ta yanda ba a zato da lokatan da suma unexpected ne ba zato ba tsammani kamar bayan sallar asuba kafin sallar asuba wani sa'an karfe 2 na dare wani sa'an kuma bayan mangariba wani sa'an ma bayan shan ruwa amma me mutum yake karfe 2 na dare eh ma kana bacci a gida eh an assignment an gane wurin ka shikenan za a zo a buga kofa normal a mutunce to amma fa sun kewaye garin ko unguwar sun kewaye shi ma'ana an kai shi zaka yi tsalle da maka mika kanka da kanka amma an ka zo ka buɗe kofa a mutunce tambaya da za a yi ma ina resident permit ɗinka in ka nuna ta aka gabatar matsala za a yi sallama a baka hakuri a tafi kuma wani gidan shi ma a buga haka suke amma wani ungoyi suka fi zuwa ka inda Hausa suka fi yawa eh ni tunda haifafin Riyadh ne zan yi maka cikakken bayani akan Riyadh amma irin dai information haka a Makka ungoni da yawa a Jidda ungoni da yawa Madina ma haka so gari hudu ne dai a Saudiya wanda mutanen mu sun fi yawa cikin gari sosai na'am to ma akwai wani shi da ka taba wani gidan tarbuja ka na ga ungoyin yadda ka san ka so kurmi a ran Kano su ba a shiga ne kwata-kwata sunan eh na gane yadda ungoyi su hadda mai tsire da komai oh wannan ina ce a Makka Jidda ana samun wannan Madina ma ana samun ba a shiga ba sa shiga sunan sikame ah suna shiga amma kuma yawanci su wanda suke zaune a wurin ai suna da resident permit din su da komai wato bas amma gwata ai bata gyara kuma gure take gyara da gogsa sana kasar ba eh dama a kowace kasa a duniya zaka ga dole a wani garin wani wurin ba a dan gyara shi ba dai haka ko so da sun san yan Najeriya sun saboda wannan ko suka basu aka eh a ba hakan bane saboda tun kafin ma yan Najeriya su yawa a wurin yanayin unguwan ma haka yake eh ana dan samun dan bambanci kalilan wurin a gyara wuri a bar wuri sai wani lokaci amma su kuma laraban suna daukan mutanen ma ka su boye ka gida ka dinga masa aiki da gwata ta kama mutum ba eh to gaskiya ana samu amma kuma nan akwai hatsari me hatsarin eh hatsarin cewa idan balarabin ya dauke ka a boye kai yadda aiki a wurin sa ko kai yarjejeniyar zai baka wato kuɗi na aikin ka na farko ita yarjejeniyar shi balarabin yana iya karya ta anytime ko da yaushe zai iya karya ta yarjejeniyar in ka san halin dan adam ma'ana yana ga cewa kai in a tsorace kake saboda haka zan iya ma gargadi in baka tsoro cewa in baka yi min hakuri kan biyan albashin ka ba na wata biyu ko uku zan iya mika ka ga gwamnati sai kuma dole ka hakura irin wannan gaskiya yana amma tsakanin dan daddade da kyacin tsakanin maza da mata so suka fi yawa can maza da mata eh daga nan da ake tafiya so suka fi yawa maza sun fi yawa me yasa to eh to ga san namiji da himmar sa wurin nema da makamancin wannan to su kuma sun fi samun sa'ar aiki a can su matan ba su aikin gida ba tunda an ji su ba su fi aiki ba gida amma ta hanyar gwamnati ne duk ta hanyar gwamnati ne bangaren irin ofisin da suke karbo masu aiki duk ta hanyar su ne ma'ana ka ga legal kenan na fuskanta shi ne ta wannan hanya mataimakin sakatare ba sai ku kana da wani karin bayani ga duk karin bayanin da zan yi akan haka PRO ya riga ya yi shi na'am to amma wani ji hankali zaka waɗanda su kuma burin su je ba su je ba suna nan amma kuma burin su je shi kuma mutun ya ji ba wanke ji ba dadi hanyar ma ba zai kara wuya dai kuma ba eh to jan hankalin da zan yi ga masu burin su je na farko dai duk inda zaka je a duniya an fi so ka bi ka'ida ta duk kasar da zaka je kuma ka je wa kowace kasa da zaka je ka je mata a ilmance idan ka je mata a ilmance kuma ka duba tsarin kowace kasa idan zaka je a duniya in ka duba tsarin ta kuma ka je mata a ilmance ka bi dokar ta to insha Allah za ka zauna lafiya za kuma ka yi abin da kake so ka yi ka dawo amma misali to in a ilmancen da ke faɗa kamar ya ake in zabi a ilmance dan an samu haka wasu su ce za su kai mutum can gurin sai abu ya zo kuma ya zo a canja labari daga baya eh to mafi yawancin kamar waɗanda ake cewa za a kai in ka lura mafi yawancin waɗanda ake kaiwa mutane ne waɗanda ba lalle ne kaga mafi yawancinsu a ce za su iya karanta tsari na doka in dai a rubuce yake ba saboda ko anan kawai suna yin abinsu ne mafi yawanci kai tsaye ba tare da sun bi tsarin doka ba kuma ko anan za ka ga su ne dai mafi yawanci waɗanda aka fi kamawa da laifin karya doka ko rashin bin ka'ida something dai irin waɗannan so kaga kenan in aka je da su irin nan wajejen musamman wajen karya doka da wannan duk sai kaga sun nuna kansu kuma sun je sun samu matsaloli lokacin da amma me yasa ba ku tsari ba misali na wanda ku tsari da su banki ko su ko mai ko mai kitun gwatun Saudiya in sa ne mai kitun tunda kuwa kuna da tallafa nan sai a dinga tsari na daukan ko wanda suka taba zuwa tunda sun san kasar a mai da su musamman a mutunce eh to mu dai yanzu tsarin da muka fi mai da hankali akai kamar yadda mu muka sani yan uwan halin da suke shiga a can mun fi mai da hankali akan wayar musu da kai domin su dawo kasashen su su gina kawunan su saboda duk abin da dai ake so kasar mu Najeriya tana da shi idan muka zo muka dogara da kanmu duk zai fiye mana wannan abubuwan Jagwan ba ta akwai rashin aikin yi kudin da aka fara ma sana'a da sauransu. Haka ne a nan Najeriya. Haka ne. To amma yanzu Allah cikin ikon sa akwai kungiyoyi na koyar da sana'o'i da yawa. Kuma akwai ayyuka sana'o'i da yawa. Sai dai ka san cewa mutane ne kowa da irin tsarin sa. Wani zai iya yin hakuri da karamar sana'a. Wani sai ya ce shi sai ya kai wani mataki wanda Allah bai kai shi ba a lokacin da yake rayuwa. So dai komai duk inda zaka je dole sai ka fara da kadan sannan zaka samu da yawa. Idan ka ba a zauna a kasar ka ma kai hakuri da kadan baka san matakin da Allah zai kai ka ba. Can din ma idan ka je daga kadan din zaka fara kafin ka zama wani. To shi ne mu muke nuna musu da wayan musu da kai akan cewa su yi hakuri ko su dawo su zauna a kasar su su yi hakuri da halin da suka tsinci kansu domin mu ma duk wani arziki Allah ya riga ya ba mu shi mu dogara da kanmu. Allah da mawai bani da gaggakin da kane shugaba a bayan kasar Saudiya misali a yankin gabas tsakiya Middle East a kusan kasar shida na zama Najeriya suka je su wannan irin zama kuma a can ya fi dadin zama ne. Ito kafin in ba da wannan amsar ina so in da tabbatar wa jama'a cewa Saudi Arabia ƙasa ce mai doka mai tsari. Duk wanda aka kamo shi aka kawo shi to lalle cewa da akwai abun da ya saba wa doka. Don haka kawai mutum yana zaune lafiya komai shi lafiya takaddunsa lafiya ba za su maido da mutum ba a kamo shi daga wata ƙasa a maido shi ƙasansu ba. Da akwai dai wani abu kuma ba lalle ba cewa wanda aka maido da shi ba yayi laifi illa cewa misali takaddar izinin zaman kasar ta kare bai kuma yayi kokari ya dada wannan inta ba cewa an dada ban san me ake kira da Hausa ba cewa kaman dai mu da Larabci muna cewa an maddada ta to inam to wannan shine zai sa ma to su a wajen su saba doka ne. To shi sa inda mutum ya zauna da dokar su da lafiya da kuma zama lafiya da wannan ba komai mutum zai yi zaman shi lafiya ba wata matsala. To sai tambaya da aka yi cewa bayan Saudiya akwai wasu kasashen da Middle East gabas tsakiya suke da dadin zama ake zuwa kuma Najeriya. Wallahi ni dai bana ga da akwai sama da Saudiya gaskiya a gurin wannan yanayin arzikin da Allah ya musu kuma ga dakin Allah nan mutum zai yi ibadansa kuma yana dan sana'o'insa yana samu to kun ga wannan ma zai dade saka mutanen so su je kamar Saudiya da sauransu ko ba dan komai ba ma mutum ya je yana umransa yana dawafinsa yana ziyara a Madina kabarin Annabi sallallahu alaihi wasallam to ina ga dukkan nan ma yana dade saka mutane inda musulmi ne ya wayoyi nan da sauransu amma ana batun wasu kuma sun je irin wannan aikin haji kai su kan makale. Ana samun irin su to su ma duk da irin haka ne suna kokari su dan samu sana'ar da za su yi to kun ga irin wannan ma su ma a tsarin Saudiya saba doka ne to irin wannan ma aka same su to ana kama su ma a mayar da su kasassu duk da cewa abun ya bambanta da wanda yake da man ya tafi misali ko haji ko umra da kuma wanda aka aifa a can da bambancin. To kamar wanda ya tafi haji ko umra ya zauna bai wannan ba kuga in aka maido da shi daman ya saba da yanayin kasan ba shi da matsala ba kamar wanda aka haifa a can ba to wanda aka haifa a can ya zo nan aka kawo shi nan to shi ne za a ga ya shiga wani yanayi daban da sauransu. Amma za a yi ba mutane ba asibiti za a kai mutum ba da sauransu. Na'am. In aka haifa mutum a can gurin ba asibiti za a kai shi ba sun san an haife shi a kasar da sauransu. Shi wanda takaddun shi suke da ba su da matsala zai je a yi masa amma dai a dokan Saudiya zaman bako ne. A wajensu ko shekara nawa sai dai in sun bashi wannan national ID card wanda shine tabbataccen zama mutum dan kasa ne da sauransu amma wanda kuma bashi takadda misali ya je umra ko haji ya zauna kuma ya samu wata ya aura a can suka haifu da ita to ba zai iya tafiya gurin gwamnati ba a bashi shaidan cewa ya haifi da saboda yana zaune ba da tsari ba da doka. Misali in mutum ya aure a can ta haihu dan to nan ina ne ai a can ba dokar ba za su bashi izini ba shi kan shi auri wata a can ba zai yiwu ba saboda bashi da takaddan izinin zaman kasar. Amma akan samu kuma dan can ya nan ya aure a can eh amma ba da doka ba in bashi da takaddan izinin zaman doka ba ta bashi na sauran kuma ku yan nan din ba za a rasa ba ana samu amma kullum labar da yake ba sa aure da wuri in changing to yanayin saboda cewa mu can ba irin nan bane yanayin wannan sadaki da yanayin hidima duk ya koma bangaren miji ko wanda zai auren saurayi da wannan da ba kuma bangaren ita yarinyar ba kun ga da sabanin nan da sauransu nan kai zaka dan yi shi ma zai dan yi shi ma zai to can yawanci duk bangaren yana wajen shi mijin da zai yi wannan to fa su suke da kuɗi da sauransu ito ai ko ina da tsarin su shi sa ko wace kasar da tsarin ta gaskiya bari mu je ga shi jami'an labarai malamin Abdullahi Halliru akwai batun haka alaka ko kuma yadda su da ba suke bakake kallo da sauransu wane ne kallo suke irin bakake haka larabawa idan muka bi asali tun lokacin sarki Abdulaziz kenan in dai tarihin Saudiya ne maka fata sun taka rawa a lokacin kafa Saudiya farko saboda a lokacin su ne masu gadin sarki Abdulaziz wanda shine baban sarakunan yanzu bakaken fata wanda suka zo daga Sudan, Chad, Niger, Nigeria duk a wannan lokacin to bayan rasuwar su yanga sabasa gadi ne su wai eh suna yi amma gaskiya baka fata suna da bambanci a wasu ayyukan na farko su Balarabe yana daukan baka fata a matsayin sun fi su karfin jiki sun fi su karfin juriya sun fi su karfin ma zuciya ma su waka suka dauki baki ba ma san Saudiya ba majority Larabawa bayan haka kuma gudunmawar da su bakake suka yi a kafa gwamnoni misali bayan sarki Abdulaziz shi sarki Faisal sai ya hana irin maganar cewa wani bawa ne wani bawa ne sai ya nuna kowa ɗaya ne kawai to a lokacin da yawa 'yan bakar fata suka samu National ID Card na Saudi Arabia a wannan lokacin daga nan kuma suka auratayya suka zauna kawai suka ta tafi a hakan su a 'yan Saudiya ne amma ka gan su kai za ka san wannan baka fata shi asalinsa daga Afirka ne a yanzu a haka bayan shi aikin gadin sai driver ka ce kuma aka ce driver ba driver an ba aikin office kuma ba sa ba mutum aikin office gaskiya daidai da ilimin ka takardar ka ita za ta sai mutum ya je degree can gurin ko masters gaskiya suna dauka yan Nigeria akwai likitoci akwai a Aramco bangaren babban kamfanin su na mai akwai yan Nigeria sun ka gani na suka ta magana turanci can suna daukan sa babban Aramco ai sunan abin da girbi da zai a baya kana magana turanci mutane din turanci da sauransu irin suna girin wanda yake din turanci ai gaskiya ne saboda su duk da cewa su ba renan wata kasa ba ce amma sun samu effect mai karfi daga Ingila daga baya kuma America da ka suna san saboda haka English yare a Saudi Arabia public ne yana da karuwa sosai ya ma face kai lalaci kuma gaskiya ko da baka ilimi sosai ba in dai ka iya turanci a can suna respect din ka kamar yadda dai anan kai lalaci da ganin na musamman ne sai kuwa kwarai kuwa su ma haka ne kwarai kuwa mun ka wuta lamun da samu dakiwa dai bi sai kuma misalman Allah kadar a ganin mita tsayin da kudu gudu akan zubun fim da muke wa assalamu alaikum kadan shi gula mata akon assalamu alaikum nake wani wa alaikum assalam wa rahmatullah na muna jinka na yi wa manyan baki barka da zuwa to suna amsa na na Ayuba Abubakar Zaki akwai tambaya to eh tambaya da zan yi wai da auren can da nan Najeriya wanne ya fi tsada ne kuma wanne ne samari suka dan fi son wahala a kai Allah ya da baki gida lai na Allah da mawi to eh ne amsa to eh auren can gaskiya fi tsada sosai akan nan saboda can duk nauyi yana kan nan shi mijin amma anan nauyi yana rabuwa bangaren shi mijin da kuma shi da ita amarya Allah bari mu kara layi dai to sai mu dawo kuma mu ji sabon sarki assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum assalam kamar da yake da tambaya ba yi shine musamman akwai wata ma'ana rigima da aka taba akan da yan yancin ma'ana yan Najeriya amma kuma shin idan ne ne suke yi ba sai su kuma wala musaban ba mu ji me ke cewa sai karkiran mu assalamu alaikum wa alaikum assalam Allah bashir barka da yamma gurguje da muke wara magana Suleiman magaji kafir jihar Katsina magaji Suleiman ainihin ita wannan takardar shi da zama dan kasa shekara nawa ne take yi mutum ya kasance ta ƙari fiye da ɗaya ɗaya aka ce ɗaya shekara ɗaya kware kuwa to Allah shi kiyaye Allah amin Allah da wani mai sakon gana karshe to muna godiya ga Allah subhanahu wataala kuma da kuma da ku ba mu wannan dama da kuma muna kira ga shugabanni malamai da duk wanda yake da hali da masu kuɗi da sauransu suke kula ko lura da bangaren kungiyoyin nan da suke taimakon bayan Allah wato kuna iya karɓar tallafi ku tallafa wasu kuma eh anan a ƙasa ne in Allah ya yarda ba laifi wannan insha Allah subhanahu wataala kuma in Allah ya yarda tsarin da muke bi in Allah ya yarda kan gaskiya ne duk wanda yazo sabanin tsarin da aka muka tsara shi to lalle ba shi da waje a wajen mu jami'ar Piero na'am shine dai maganar da ciyama mai girma ya faɗa to dama shine abinda muka sa a gaba shine taimaka mana in ji masu mulki na siyasa ko kuma sarakunan mu ko attajiran mu ko malaman mu da su ƙara ba kungiyoyi karfin gwiwa wajen gudanar da ayyukan su da kuma kira da muke ga wakilai ko shugabanni na airport da yawa airport filin tashin jirgin sama muna kira ga shugabannin nan da mu samu haɗin gwiwa da su domin gudanar da ayyukan mu wajen karban al'ummar mu idan sun sauka na'am to ina san a ƙarshe akwai wai banki wanda su siyar ka da ku ko sun da ba san ku ba samu lambar wai da su iya samun shi kuyi wannan kungiya ba na'am to ga lambobin wayar da duk mai so yi wannan tallafa ko wani ko kuma yana da wata tambaya da sauransu muna da lambobi wanda su ne 07 7 6 0 0 da kuma to bari mu dada maimaitawa 07 7 6 0 0 0 da kuma wata lamba ita ma da take 08 0 6 0 0 1 0 0 1 9 to muna gode sosai masallo daga mita 1.1 kan zango FM kuka ji mu tare da jami'a da gidauniyar jin kaita Addamir ta kasa baki daya a nan Najeriya akwai da Sheikh Adam bin Ali Al-Adamawi wanda shi shugaban kungiyar da kuma Abdullahi Halliru jami'ar labarai sai kuma Jamilu Yusuf Aliyu mataimakin sakatare madan suka bada bashirki can kusan ci lafiya idan mun kai shada filin da nisa kan akai ga cikin gari yemil biya har ma ka kara guda daya hakanan muna tafiya cikin wannan dare kuma sai tunani mai yawa gun zuciya muka sauka can a mihari hotel ne kuma dukkan kasar da ba irin sa gaba daya